राघव बोला, पप्पू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे पता ही नहीं था कि राधा और मेरी बेटी कहाँ है। मैं उन्हें ढूंढता रहा इसी उम्मीद में कि एक दिन नित्या मैडम मुझसे खुश हो जाएंगी और मुझे मेरे बीवी बच्चों को ढूंढने में मदद करेंगी। लेकिन फिर जब उन्होंने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत करना चाहा तो मैं वो सब देख नहीं पाया और मैं आपकी बेटी को बचा कर ले आया। शिवाय बोला, इसी बात का तो मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। चलो समधी जी, वो सब छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाता हूँ। राधा रोते रोते शिवाय के सामने आकर हाथ जोड़कर बोली, आप सच कह रहे हैं, मेरी बेटी वो आपके घर की रौनक बनने वाली है। शिवाय बोला, समधन जी पहले तो ऐसे हाथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरी बात, मैं आपको और राघव को आपकी बेटी से मिलवा दूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, गरिमा के सामने कुछ मत बोलना। वो अभी नहीं जानती कि अजय और नित्या उसके असली माँ बाप नहीं है, और अगर वो जान जाएगी तो शायद खुद को संभाल भी ना पाए। मैं मिलवाऊंगा जरूर, लेकिन आप गरिमा पर अपना हक नहीं जताएंगी। ये सुनकर तो राधा और ज्यादा रोने लगी। वो बोली, कैसी बातें करते हैं रघुवंशी साहब, भला मैं अपनी बेटी को देखकर उसे गले भी ना लगाऊं। शिवाय बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। राधा बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतने सालों तक अपनी बेटी के लिए तरसती रही। शिवाय बोला, तो थोड़ा और तरस लो। अरे समधन जी, समझने की कोशिश कीजिए, अभी गुत्थी पूरे तरीके से सुलझी नहीं है। गरिमा के सामने उसके माँ बाप का सच लाना जरूरी है, और जब तक उसके झूठे माँ बाप का सच उसके सामने नहीं आएगा, तब तक आप गरिमा से दूर रहिए। राघव इमोशनल होकर बोला, हमारी बेटी की शादी है और हम उससे दूर रहे। शिवाय ने कहा, तुम्हारी बेटी की शादी है तो मैं तुम दोनों से ही कन्यादान करवाऊंगा, फिक्र मत करो, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तब तक गरिमा के सामने नहीं आओगे। अब राधा और राघव दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाँ में गर्दन हिलाई, और तभी राधा ने अपने आंसू पोंछकर कहा, ठीक है मैं चलती हूँ। जैसे ही वो जाने को हुई, वैसे ही शिवाय बोला, अब आप अकेली नहीं है, अपने पति के साथ जाएंगी, वरना मैं आपको आपकी बेटी से नहीं मिलवाऊंगा। राधा ने पलटकर गुस्से में राघव को देखा तो राघव इधर उधर देखने लगा। शिवाय ने हंसकर राधा को देखा, इतने में दिव्यांश की हंसी छूट गई। दिव्यांश ने कहा, समधन जी मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब अगर आप दोनों पति पत्नी को अपनी बेटी से मिलना है तो एक साथ रहना पड़ेगा, अपने जितने भी गिले शिकवे हैं वो एक ही घर में रहकर दूर कीजिए। राधा गुस्से में बोली, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी। दिव्यांश ने कंधे उचकाकर कहा, ये आपका निजी मामला है और आपका निजी डिसीजन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गरिमा को आपसे तभी मिलने दिया जाएगा जब आप अपने पति के साथ रहेंगी। मेरे कहने का मतलब है, हम आज ही आपको गरिमा से मिलवा देते हैं, लेकिन आपको अपने पति के साथ रहना पड़ेगा, कहिए डील मंजूर। राधा गुस्से में राघव को देख रही थी। राघव ने कंधे उचकाकर कहा, अब मुझे गुस्से में मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया, हर बात का गुस्सा मुझ पर तो नहीं निकालोगी, तुम्हारी यही आदत है, तुम हर बात का गुस्सा मुझ पर निकालती हो। राधा गुस्से में बोली, क्योंकि तुम ही हर बात का कारण होते हो। राघव बोला, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। राधा बोली, इसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहते, इसे कलेश कहते हैं, जो तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। राघव ने कहा, अभी पप्पू ने बताया ना कि किसकी वजह से क्या हुआ, उसके बाद भी तुम सीधा सीधा मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। राघव और राधा दोनों के बीच में फिर से बहस शुरू हो गई। शिवाय ने अपना सिर पकड़ लिया और दिव्यांश वो तो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। आखिरकार शिवाय गुस्से में बोला, बस करो तुम दोनों, बहुत हुआ, मैं यहाँ बिना बात तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और तुम लोग लड़े जा रहे हो। अरे इतना तो हमारा दिव्यांश भी भाभी से नहीं लड़ता जितना तुम दोनों लड़ रहे हो। हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, समधी एंड समधन, अगर गरिमा से मिलना है तो एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना जाओ, मैं नहीं मिलवाता अपनी बहू को किसी से। अरे अपनी बेटी से इतने सालों बाद मिलोगे तो क्या चाहते हो, कि वो आप दोनों की लड़ाई देखे। राधा और राघव दोनों ही चुप हो गए। राधा ने कहा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, चलिए मुझे एक बार मेरी बेटी को दिखा दीजिए, मैं भी तो देखूं मेरी मिट्ठू बड़ी होकर कैसी लगती है। दिव्यांश बोला, एकदम परी जैसी। तभी शिवाय बोला, दिव्यांश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तभी तो हमारे युग को आपकी बेटी पसंद आई है, चलिए आपको आपकी बेटी से मिलवाते हैं। इतना कहकर उसने पप्पू को देखा और बोला, अब तू भी निकल। पप्पू भी सिर पर पैर रखकर भाग गया। शिवाय के सामने ज्यादा देर टिकना उसकी औकात से बाहर था। वहीं शिवाय, राघव, राधा, दिव्यांश और वो आदमी जिसने ये सब सुलझाया था, ये पांचों ही बाहर आए। अगले एक घंटे में गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रुकी। सगाई का फंक्शन लगभग खत्म हो चुका था। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही राघव और राधा को लेकर मेंशन के अंदर आ गए। राधा ने मेंशन देखा तो देखती रह गई। वहीं राघव को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं था कि उसकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। दोनों ने ही शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय बोला, अब ये अमीर गरीब वाला लेक्चर मत देना, इस पूरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, ये बोरिंग लाइन नहीं सुननी। दिव्यांश ने हंसकर राघव के कंधे पर मारा और बोला, ज्यादा मत सोच, तू है तो हमारी बेटी हमारे साथ है, वरना पता नहीं क्या होता। चलो चलो तो मैं तुम्हारी बेटी से मिलवाता हूँ। इतना कहकर शिवाय और दिव्यांश राघव और राधा को लेकर थोड़ा अंदर आए। सीनियर रघुवंशी फैमिली सिटिंग एरिया में बैठी हुई थी। हर्षवर्धन ने उन दोनों को देखा तो इशारों में पूछा कि ये लोग कौन है। शिवाय बोला, चाचू ये हमारे फ्रेंड है, ये राघव और ये राधा। राधा और राघव वो तो अभी भी अपनी जगह ही खड़े हुए थे और तभी हर्षवर्धन बोला, अरे राघव राधा वहाँ क्यों खड़े हो, आओ हमारे साथ बैठो। दोनों ही हिचकिचाते हुए आकर सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर में वहाँ हीर भी आ गई। हीर और हर्षवर्धन दोनों ही राघव और राधा से बात करने लगे, उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार राधा और राघव को भी उस घर में अच्छा लगने लगा। और तभी वहाँ अनिरुद्ध आया। उसने राघव को देखकर कहा, अरे राघव भैया आप यहाँ, और ये कौन है, राधा भाभी। राघव ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध राधा को देखकर बोला, भाभी आपको पता है राघव भैया आपको कितना याद करते थे, बहुत याद करते थे। राधा ने एक नजर राघव को देखा फिर अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ, वैसे आप दोनों यहाँ। शिवाय ने कहा, मेरे दोस्त हैं। अनिरुद्ध को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि राघव शिवाय का फ्रेंड नहीं है। शिवाय बोला, तुम जरा यहाँ साइड में आओ। अनिरुद्ध शिवाय के पास चला गया। शिवाय अनिरुद्ध को लेकर बाहर चला गया और उसने वहाँ उसे सब कुछ सच सच बता दिया। सारी बात सुनने के बाद अनिरुद्ध बोला, मतलब करिमा इनकी बेटी है, ओह माय गॉड। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ राघव और राधा बैठे तो थे लेकिन उनकी नजरें कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ही ढूंढ रही थी। शिवाय अब अनिरुद्ध को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। फिर उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, युग कहाँ है। हर्षवर्धन ने कहा, अपनी बीवी को मेंशन दिखाने गया है। शिवाय भी हंसकर बोला, एक मौका नहीं छोड़ता ये लड़का। वहीं दूसरी तरफ युग गरिमा को लेकर अपने कमरे में खड़ा था। कमरे को देखकर बोला, देख लो शादी के बाद तुम्हें यहीं आना है। गरिमा उस कमरे को देख रही थी। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कमरा था। उस कमरे में जो डबल बेड था उस बेड के ऊपर एक बड़ी सी फोटो थी। वो फोटो किसी और की नहीं गरिमा की थी। एक सेकंड के लिए तो गरिमा का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा। उसने इमोशनल होकर युग को देखा। गरिमा जैसे ही कुछ बोलने को हुई युग ने अपनी एक उंगली उसके होंठों पर रख दी और बहुत प्यार से बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। गरिमा ने ना में गर्दन हिला दी लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। युग ने गरिमा के होंठों पर उंगली रखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। गरिमा ने नम आंखों से हल्की सी ना में गर्दन हिला दी और अगले ही पल युग जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो सच में। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी। युग बोला, सच में तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। गरिमा ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। युग बोला, बिल्कुल सही लगता मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, बस मैं तो तुम्हें परेशान करने के लिए शादी कर रहा हूँ ताकि जब मेरा और तुम्हारा डिवोर्स हो तब तुम ये चलाकियां किसी दूसरे लड़के पर ना आजमाओ। गरिमा की आंखों में पहले ही पानी था। युग की बात सुनकर उसके आंसू टपकने लगे। युग बोला, यार तुम प्लीज रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तुम्हारे आंसू गिरते हैं ना मुझे बहुत बुरा लगता है। इतना कहकर उसने गरिमा के आंसू अपने अंगूठे से साफ कर दिए। गरिमा ने अब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो पलट कर जाने लगी तो युग ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गरिमा युग के सीने से जा लगी। युग ने अपनी दोनों बाहें गरिमा पर लपेट ली और आंखें बंद कर ली। वो गरिमा के प्रेजेंस को महसूस कर रहा था। फिर वो बहुत प्यार से बोला, पूरा दिन ऐसे ही चला गया, तुम्हें ठीक से गले भी नहीं लगा पाया। गरिमा उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे युग उसे पागल कर देगा। पल में शोला पल में माशा, युग उसकी समझ से बाहर जाता जा रहा था। गरिमा अपने ही ख्यालों में थी कि युग बोला, क्या सोच रही हो, यही कि मैं गिरगिट की तरह रंग बदलता हूँ। इतना कहकर उसने हल्का सा झुककर गरिमा को देखा तो गरिमा उसे ही हैरानी से देख रही थी। युग ने अपनी एक उंगली गरिमा की नाक पर हल्की सी टैप की और बोला, तुम जो मेरे बारे में सोचती हो ना बिल्कुल ठीक सोचती हो और मुझे अच्छा लगता है कि तुम बस मेरे बारे में ही सोचती रहती हो। सोचो सोचो अच्छे से सोचो, जब तक तुम्हें मेरा बिहेवियर समझ आएगा ना, तब तक तो मेरा और तुम्हारा डिवोर्स भी हो जाएगा। करिमा अब भी कुछ नहीं बोली। युग ने उसे कुछ भी बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था। युग कुछ देर तक गरिमा को ऐसे ही पकड़े खड़ा रहा। आखिरकार गरिमा ने हिम्मत करते हुए कहा, छोड़ो युग, अब मुझे जाना है। युग बोला, बहुत जल्दी है मुझसे दूर जाने की। गरिमा ने एक बार फिर हैरानी के साथ साथ गुस्से में युग को देखा तो युग ने गरिमा के माथे को चूमकर कहा, इस गुस्से को बचा कर रखो, शादी के बाद बहुत काम आने वाला है। ये मत समझना कि मैं तुम्हें आराम से माफ कर दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो कोर्टरूम में सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया तो तुम मुझसे बच जाओगी? बचोगी तो नहीं बीवी। अब करिमा को गुस्सा आने लगा। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती हुई बोली, तुम मुझे पागल कर दोगी युग। युग ने कहा, पहले पागल तुमने किया था ना, ना तो मुझे छेड़ती और ना मैं ऐसा होता। अगली बार किसी को छेड़ने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना। गरिमा भी गुस्से में बोली, युग तुम कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे हो। युग ने कहा, इसे टॉर्चर नहीं कहते बेबी, ये तो युग का प्यार करने का स्टाइल है, तुम नहीं समझोगी। इतना कहकर उसने अपने एक हाथ से गरिमा के चेहरे को प्यार से भरा और उसके चेहरे को हिलाते हुए बोला, वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत। कहकर उसने एक बार फिर गरिमा के माथे को चूम लिया और तभी दरवाजे से आवाज आई, युग तुम्हें और गरिमा को सब नीचे बुला रहे हैं। युग ने दरवाजे पर देखा तो रूही खड़ी थी। युग बोला, अरे माँ आप वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आइए ना। रूही बोली, पहले तुम गरिमा को लेकर नीचे चलो। क्या युग ऐसे ही गरिमा को परेशान करता रहेगा?